สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซู191ตอนอย่าปฏิเสธพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่2ฮีบรูบทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่2โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าในโบราณกาลพระเจ้าได้ตรัสด้วยวิธีต่างๆมากมายแก่บรรพบุรุษของเราทางผู้เผยพระวจนะแต่ในวาระสุดท้ายนี้พระองค์ได้ตรัสแก่เราทั้งหลายทางพระบุตรผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงตั้งให้เป็นผู้รับสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นมรดกพระองค์ได้ทรงสร้างกลับจักรวาลโดยพระบุตรนั้นพี่น้องครับบทเรียนในเช้าวันนี้ก็คืออย่าปฏิเสธพระเจ้าผลของการที่เกิดขึ้นตามมาในการปฏิเสธพระเจ้าจะเป็นยังไงบ้างเมื่อเราเข้าใจคำสอนของอุปมาที่เกี่ยวข้องกับลูกนะครับทั้ง3ตอนนี้ทำให้เราจะต้องหันกลับมาพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างเราเองกับพระบุตรของพระเจ้าพี่น้องครับคำอุปมาทั้ง3เรื่องที่เกี่ยวกับลูกก็คือคำอุปมาเกี่ยวกับบุตร2คนพี่น้องคงจำได้นะครับในตอนแรกที่ผมได้นำเสนอไปบุตรชายคนแรกนั้นก็เป็นตัวแทนของคนเก็บภาษีนะครับเป็นตัวแทนของหญิงล่วงประเวณีเป็นตัวแทนของพวกนอกศาสนาที่กลับใจใหม่ที่เชื่อในข่าวประเสริฐนะครับคนเหล่านี้ก็จะเป็นคนที่ได้รับความรอดแต่บุตรชายคนที่สองนั้นก็เป็นตัวแทนของพวกนักการศาสนาหรือผู้นำศาสนาคนเหล่านี้ครับก็มือถือปากมือถือสากปากถือศีลนะครับย้อนมาเทศนาให้เขากลับใจแต่เขาก็ปฏิเสธพระเยซูมาเทศนาให้เขากลับใจเขาก็ปฏิเสธพี่น้องครับคำอุปมาเรื่องแรกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบุตรสองคนนั้นก็ทำให้เรารู้ว่าจะอย่าปฏิเสธพระเจ้าครับคำของพระเยซูทำให้อาจจะไม่พอใจนะครับแต่ก็ขอให้เราทุกคนที่จะยอมเชื่อฟังครับหลายๆครั้งคำตำหนินะครับคำเตือนสติที่มาจากพระวจนะของพระเจ้าทำให้หลายๆคนขัดเคืองใจแต่ละคนไม่พอใจนะครับแต่เราต้องใช้ความพยายามต้องใช้ท่าทีแห่งการเชื่อฟังครับและทำตามพระบัญญัติของพระเจ้านะครับดีแต่ไม่ทำก็ถือว่าใช้ไม่ได้ครับไม่เห็นดีแต่แรกแต่ต่อมากลับใจไปทำถือว่าใช้ได้นะครับนี่คือทำอุปมาอย่างแรกนะครับทำอุปมาที่สองก็คือคำอุปมาเกี่ยวกับเรื่องคนเช่าสวนที่ชั่วร้ายพี่น้องคงจำได้นะครับว่าคนเช่าสวนที่ชั่วร้ายนั้นก็ปฏิเสธนะครับปฏิเสธตัวแทนที่มาจากเจ้าของสวนและในที่สุดเขาก็ปฏิเสธลูกชายของเจ้าของสวนนะครับเจ้าของสวนนั้นก็ตัดสินใจส่งบุตรชายของเขาเองซึ่งจะเป็นทายาทรับมรดกในสวนนะครับมารับผลกำไรนะครับแต่คนเช่าสวนนั้นก็ฆ่าลูกชายคนนี้เสียคนเช่าสวนนี้ก็คือพวกเราครับเจ้าของสวนก็คือพระเจ้านะครับผู้นำศาสนาที่พระเจ้ามอบหมายมอบหน้าที่เขารับผิดชอบเขาจะต้องดูแลคนของพระเจ้านะครับในการดูแลคนของพระเจ้านั้นจะต้องอย่าปฏิเสธน้ำพระทัยของพระเจ้าครับอย่าปฏิเสธสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นการที่ในที่สุดแล้วพระคัมภีร์บอกว่าศิลาที่ช่างก่อได้ทอดทิ้งเสียได้กลายเป็นศิลามุมเอกการนี้มาจากพระเจ้าเป็นการมหัศจรรย์ประจักษ์ตาเราศิลามุมเอกนั้นหมายถึงพระเยซูคริสต์ครับพระเยซูคริสต์ถูกปฏิเสธและถูกฆ่าตายนี่คือพระศิลาที่มีชีวิตที่มนุษย์ได้ปฏิเสธแต่ใครก็ตามที่ไม่ปฏิเสธคนนั้นจะได้ชีวิตนิรันดร์เพราะพระเยซูทรงเป็นศิลาที่มีชีวิตอุปมาที่3ก็คือเรื่องงานเลี้ยงในพิธีอภิเษกมเหสีพี่น้องคงจำได้นะครับเมื่อวานนี้เองได้พูดถึงงานเลี้ยงสมรสของกษัตริย์นะครับและกษัตริย์ก็เชิญแขกแต่ปรากฏว่าพวกแขกที่มีรายชื่ออยู่นั้นปฏิเสธครับไม่มานะครับแขก เมื่อแขกที่รับเชิญไม่ได้มาร่วมงานเลี้ยงกษัตริย์ก็ส่งข้าราชการไปเชิญใครก็ได้ครับที่อยากจะมาร่วมงานเลี้ยงในไม่ช้าก็เต็มไปด้วยแขกและในที่สุดนั้นมีคนคนหนึ่งไม่ได้สวมเสื้อผ้าแห่งความรอดไม่มีเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมไม่มีเสื้อสีขาวให้สวมบุคคลที่ไม่มีเสื้อนะครับแห่งความชอบธรรมไม่มีเสื้อสีขาวไม่มีเสื้อผ้าแห่งความรอดนะครับก็จะต้องถูกทิ้งออกไปในที่มืดภายนอกและพี่น้องครับนี่คือบทเรียนทั้ง3บทของเราทั้ง3วันที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเราปฏิเสธน้ำพระทัยของพระเจ้าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเราปฏิเสธพระคุณของพระเจ้าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเราปฏิเสธแผนการที่พระองค์มีกับชีวิตของเราพี่น้องเราจะเห็นว่าบุตรชายคนแรกปฏิเสธคำร้องขอของบิดาที่ขอให้เขาทำงานในสวนองุ่นแต่ในที่สุดเขาก็ยอมครับทีแรกบอกไม่ไปแต่ยอมไปบุตรชายคนที่สองบอกว่าเขาจะไปครับแต่เขาก็ไม่ไปนะครับเขาก็ปฏิเสธโดยการกระทำครับและประการที่ต่อไปก็คือคนเช่าสวนครับก็ปฏิเสธไม่ยอมจ่ายค่าเช่าแก่เจ้าของสวนนะครับตามสัญญานี่คือการปฏิเสธในอุปมาบทที่สองคนเช่าสวนนะครับปฏิเสธบุตรชายและทายาทเจ้าของสวนโดยการฆ่าเขาเสียพวกฟาริสีครับพวกมหาปุโรหิตครับปฏิเสธคำสอนของพระเยซูนะครับแขกที่รับเชิญมาในงานเลี้ยงสมรสปฏิเสธคำเชิญของกษัตริย์และแขกคนหนึ่งในงานก็ปฏิเสธไม่ใส่เสื้อผ้าไม่ใส่เครื่องนุ่งห่มสำหรับงานแต่งงานนั้นคำถามของผมก็คือว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเราปฏิเสธเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งปฏิเสธคำเชิญของพระเจ้าเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งปฏิเสธคำเชิญให้ต้อนรับพระเยซูให้เชื่อพระเยซูคำถามต่อไปก็คือว่าเมื่อเราปฏิเสธน้ำพระทัยของพระองค์พระองค์ผิดหวังหรือไม่ครับผมเชื่อแน่ว่าพระองค์คงผิดหวังดังที่คุณพ่อผิดหวังเมื่อดูเหมือนว่าบุตรชายของเขาปฏิเสธสิ่งที่บิดาขอให้เขาทำพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่อดทนครับเพราะพระองค์ทรงเต็มไปด้วยความรักอย่าลืมนะครับว่าคำนิยามของความรักก็คือเริ่มต้นก็คืออดทนเพราะความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้และสุดท้ายของความรักก็คืออะไรครับความรักทนได้ทุกอย่างพี่น้องครับขึ้นต้นความรักก็ทนลงท้ายความรักก็อดทนเพราะฉะนั้นพระเจ้าของเรานี้เป็นพระเจ้าแห่งความรักพระองค์อดทนเสมอครับพระองค์อดทนกับเราเสมอเมื่อเราปฏิเสธพระเยซูพระองค์ก็ทรงอดทนถามเราแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าเหมือนกับที่เจ้าของสวนนั้นกระทำเมื่อคนเช่าสวนปฏิเสธบ่าวคนแล้วคนเล่าที่ส่งเข้ามาในที่สุดนะครับถึงจุดหนึ่งแล้วความยุติธรรมต้องเกิดครับความชอบธรรมต้องเกิดความบริสุทธิ์ต้องเกิดเพราะฉะนั้นพระพิโรธต้องเกิดเมื่อเราปฏิเสธพระเยซูปฏิเสธพระเยซูปฏิเสธพระคริสต์จะมีผลที่เกิดขึ้นในภายหลังหลังจากความอดทนของพระเจ้านั้นสิ้นสุดลงนั่นคือเวลาของเรานั่นเองเวลาของเราสิ้นสุดลงในโลกนี้ก็คือความอดทนของพระองค์ก็หมดเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงรักเราตลอดชีวิตของเรานะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนพระเยซูพระเจ้าทรงรักโลกหมายความว่าความรักของพระองค์นั้นก็ไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งคนนั้นจากโลกนี้ไปจากโลกนี้ไปพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อจากโลกนี้ไปก็จะเข้าสู่การพิพากษาครับการพิพากษารออยู่แต่คนใดก็ตามที่ไม่ปฏิเสธพระเยซูเขาก็จะเข้าสู่นามธรรมของพระเจ้าแผนการนิรันดร์ของพระองค์เมื่อเราปฏิเสธพระเยซูพี่น้องจำไว้นะครับจะมีผลที่เกิดขึ้นตามมาภายหลังอย่างแน่นอนอย่าลืมว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทรงรักพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่อดทนแต่ก็ทรงเที่ยงธรรมด้วยและทรงยุติธรรมพระองค์จะไม่ปล่อยบาปที่เราทำไว้โดยไม่ตอบสนองนะครับพระองค์ทรงทำให้เราเห็นชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราปฏิเสธพระบุตรของพระองค์ด้วยในที่สุดการปฏิเสธพระเจ้าวันหนึ่งครับจะได้รับผลดังที่เราได้เรียนมาแล้ว จะเป็นอย่างไรครับเมื่อเราปฏิเสธข้อเรียกร้องที่พระเจ้าเรียกร้องให้เราทำงานในสวนองุ่นคริสเตียนทุกคนนะครับรวมทั้งผมด้วยพี่น้องด้วยจะได้รับคำสั่งจากพระเจ้านะครับในพระมหาบัญชามัทธิวบทที่28ข้อ19 20และใน1โครินธ์บทที่3ข้อ9เราทั้งหลายเป็นผู้ร่วมงานกันร่วมกันทำงานเพื่อพระเจ้าเมื่อเราปฏิเสธการร่วมงานกับพระเจ้าการร่วมงานซึ่งกันและกันนั้นผลที่ตามมาจะเป็นยังไงครับแน่นอนครับเราจะขาดสันติสุขในชีวิตของเราเราจะรู้สึกว่าชีวิตนั้นยังขาดอะไรไปบางอย่างชีวิตนั้นไม่สมบูรณ์เราไม่มีกำลังที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของประทานที่เรามีอยู่นั้นเราไม่ได้ใช้เราไปหมกหรือว่าเราไปฝังอยู่ในดินเราอธิษฐานแล้วพระเจ้าก็ไม่ตอบเพราะอะไรครับเพราะว่ามีบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นผลของการที่เราไม่เชื่อฟังการที่เราปฏิเสธน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วชีวิตของเราจะเป็นยังไงครับเมื่อเราไม่เกิดผลพี่น้องครับในพระธรรมยอห์นบทที่15ชัดเจนนะครับถ้าพี่น้องเปิดในพระธรรมยอห์นบทที่15นะครับข้อ16นะครับแล้วอ่านดังๆครับอ่านให้ตัวเองได้ยินนะครับยอห์นบทที่15ข้อ16นะครับพี่น้องลองเปิดดูนะครับหลังจากที่ฟังไปแล้วพี่น้องครับเราจะบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ของพระเจ้าเราจะต้องพร้อมที่จะเชื่อฟังพระองค์อย่าปฏิเสธพระองค์เลยครับพี่น้องครับขณะที่พี่น้องได้ยินเสียงของผมนี้ผมเชื่อแน่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจจะทำงานในความคิดและจิตใจของพี่น้องขอให้เราทบทวนความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าครับถ้าเรายังไม่เคยตอบรับคำเชิญชวนให้เชื่อพระเยซูวันนี้จะเป็นวันหนึ่งที่เป็นโอกาสหนึ่งที่พระเจ้าสำแดงความรักและความอดทนกับเราวันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะรับเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมคำเชิญชวนของพระองค์นะครับบางทีนะที่เราได้ยินได้คุยกันวันนี้บางท่านอาจจะได้ยินเสียงของพระเจ้าและท่านเคยปฏิเสธการทรงเรียกของพระเจ้าให้ออกมารับใช้พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเต็มเวลาก็ดีหรือในภารกิจที่ได้รับมอบหมายก็ดีพี่น้องครับหากเราเคยปฏิเสธการทรงเรียกของพระเจ้าขอให้เราอธิษฐานสารภาพบาปครับและขอให้พระเจ้าทรงเรียกให้เรารับใช้หรือทรงเรียกให้เราไปเกิดผลจึงอยากให้พี่น้องได้มีโอกาสใช้เวลานี้นะครับที่จะก้มศีรษะหลับตาอธิษฐานบอกกับพระเจ้าอย่างเงียบๆด้วยความยำเกรงพระองค์ครับว่าพี่น้องรู้สึกอย่างไรในตอนนี้ให้เราตอบรับคำเชิญชวนอย่าปฏิเสธพระองค์เลยครับหรือให้เราตอบรับการทรงเรียกของพระองค์อย่าปฏิเสธพระองค์เลยครับไม่ว่าพระองค์จะตรัสกับเราอย่างไรก็ตามขอให้เราอย่าปฏิเสธพระองค์พี่น้องครับอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสอธิษฐานใคร่ครวญในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านอาเมน